demedim. Kız ablana söyleme, gezdiğimiz yerleri. Kız ablana söyleme, gezdiğimiz yerleri. Dinargile, nargile, kalk gidelim yar yine. Bizim kadeh boşalmış, doldurun güle güle. Dinargile, nargile, kalk gidelim yar yine. Bizim şişe boşalmış, doldurun güle güle. Bir taş attım sazlara, gitti vurdu gazlara. Bir taş attım sazlara, gitti vurdu gazlara. Anne beni evlendi, istediğim kızlarla. Anne beni evlendi, istediğim kızlarla. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim kadeh boşalmış, doldurun güle güle. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim kadeh boşalmış, doldurun güle güle. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim şişe boşalmış, doldurun güle güle. Dinargile, nargile, kalk gidelim yargile. Bizim kadeh boşalmış, doldurun.